далей на радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя» пры мікрафоне Міхась Скобла. Запланаваны на наступнае лета чарговы з'езд беларусаў свету можа і не адбыцца. Беларускія ўлады забараняюць уезд на тэрыторыю краіны прадстаўнікам беларускай дыяспары. Нядаўна адмову з амбасады ў Вільні атрымаў старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Хведар Нюнька, мой сённяшні госць. Спадар Хведар, рады вас павітаць у вольнай студыі. Скажыце, як сталася, што вы не атрымалі беларускую візу? Я, паколькі кантакту з амбасадай беларускай тут у Літве не меў, то сам я не звяртаўся, а паколькі патрэбны мой удзел у з'ездзе беларусаў свету, я прасіў, каб пра гэта паклапацілася сама бацькаўшчына, згуртаванне беларусаў свету, і што яны і зрабілі. Мне было адказана в візе. Пасля прыпадковай сустрэчы тут у доме нацыянальных меншынь з амбасадарам Беларусі, дзе я проста спытаўся, чаму мне не даюць візы. Я нават сказаў, што калі мне звышэй дзе-то ёсць установа, каб не даваць візы, то мне трэба аб гэтым сказаць, чаму трэба маўчаць. У Беларусі ці не ўсе актыўныя грамадскія арганізацыі падзяліліся. Здарылася гэта і з віленскімі беларусамі. Таварыства беларускай культуры крытыкуе беларускую ўладу, а таварыства «Сябрына», якім кіруе Раман Вайніцкі, тую самую ўладу падтрымлівае. А ці засталося нешта тое, што вас з імі яднае? На жаль, сталася гэта фактам. Беларусы, якія дзейнічалі заадно, былі згуртаваныя, але палітыка існуючого рэжыму якраз падзяліла нас, беларусаў, на так званых чэсных і нячэсных, і тыя, хто адно носіўся крытычна да дзеянню рэжыму, тыя арганізацыі, тыя людзі, і ў першую чаргу гэта наша арганізацыя, сталі нечэснымі. Калі браць пытанне, што нас аб'ядноўвае, менавіта Раман Вайніцкі, і пры нашай сустрэчы, хоць і ён такіх у акцыях пратэсту не ўдзельнічае, але ён выказаўся, што Беларусь у нас адна, і дзяліць яе няма патрэбы. К таму важныя падзеі, як дзень волі, мы адзначаем разам пад нашай гістарычнай сімволікай бел-чырвона-белым сцягам і пагоней. У гэтым годзе быў цэлы тыдзень, працягваўся дзень волі, было арганізовано нават такі аўтапрабег па ўсім вуліцам гораду, машын кала двух дзясяткаў было, і гэта вельмі прыгожа выглядала, яны ўсе былі пад бел-чырвона-белымі сцягамі, і я павінен сказаць, што ўдзельнічаў таксама у гэтым і Раман Вайніцкі на сваёй машыне. Спадар Хведар, што сёння адбываецца з віленскім краем? Тут раней жылі тысячы беларусаў, а што цяпер? На жаль, дзякуючы палітыцы, якую праводзіць існуючы на Беларусі рэжым, віленскі край быў кінуты, хаця гэты край даў шмат выдатных беларускіх дзеячаў, ну, можна сказаць, гістарычнага маштабу. Святое месца пустым не бывае, таму гэта выкарысталі другія нацыянальнасці. І вот на сённяшні дзень мы апынуліся ў такім стане, што польскі рух тут заняў месца, і дзякуючы велізарнай дапамозе з боку самой Польшчы, яны маюць сёння выбары і ўвайшлі ў парламент. Так што польская меншасць тут, яна цяпер пры ўладзе, як і ў аддзельных раёнах, так і ў самім горадзе. Польская меншасць мае значныя асягненні. Гэта школа вялізная Яна Паўла, гэта дом культуры, Польша заплаціла 9 мільёнаў даляраў. Мабыць, так і павінна паступаць разумная дзяржава, якая клапоціцца пра сваіх землякоў. Да беларусаў тут адносіны з боку нашай метраполіі не то што адмоўны, напэўна, нават горш можна назваць, абыякавыя. Так што беларусы тут кінутыя, і сёння наша пазіцыя, наша становішча, як ніколі, дрэннае. У 1922 годзе на выбарах тут па віленскаму краю беларусы змаглі даць 14 кандыдатаў, якія сталі дэпутатамі у польскім сойме і сенаце. Што мы маем на сёння? У радзе самаўраду горада Вільні ні аднаго беларуса няма. У сойме літоўскім няма ні аднаго беларуса. У развязе ад Літвы няма ні аднаго беларуса. Дык што, мае месца нейкая дыскрымінацыя тут беларусаў? Я сказаў бы, што нейкай дыскрымінацыі нам, як беларусам, мы не адчуваем. То есть няма таго, што мы гаворым па-беларуску і нам можна зрабіць закід. То, што мы беларусы. Я на працягу ўсяго жыцця тут, а это ўжо 70 гадоў, як я жыву ў Віні, не адчуваў. Але з другого боку мы таксама не маем нейкай розніцы, скажам, мы дзесьці калі паміж цыганоў, паміж азербайджанцаў і так далей. То есть мы не лепшым становішчы, чым вось гэтыя, хаця, канешне, па гісторыі мы павінны былі займаць другое месца. Ну і тое, што ў падручніках па гісторыі пра беларусаў наогул нічога не вспамінаецца. Я лічу, што такое становішча прадоўжыцца вечна не можа, і што, мабыць, павінна было быць некая сустрэча ці канферэнцыя гісторыкаў беларускіх і літоўскіх і знайсці некую агульную падставу, пункт гледжання на эту справу. Так хто ж такія былі беларусы ў Вялікім княстве літоўскім? Тое становішча, якое займаем мы сёння, горшого становішча у нас не было. Вось результат палітыкі той, якую праводзіць сёння існуючы, а я просто называю антыбеларускі рэжым. Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя», пры мікрафоне Міхася Скобла. А маім гостем сёння старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Хведар Нюнька. Гаспадар Хведар, усё ж у неспрыяльных умовах ваша таварыства шмат зрабіла, і сёння мы бачым шматлікія знакі беларускай прысутнасці ў Вільні. Дарэчы, колькі памятных месцаў вы адзначылі? Дзякуючы намаганням менавіта нашого таварыства беларускай культуры, на аснове самаахвярнай працы мы паставілі ў горадзе 10 мемарыяльных табліц і немало помнікаў на беларускім дзеячам, жыццё якіх было звязана з Вільня, это на Ліпаўскіх і на могілках Росы. Улічуючы тое, што мы не атрымліваем ніякой дапамогі з Беларусі, і мы атрымліваем, можна сказаць, сімвалічную толькі дапамогу з боку літоўскую ўладу, то больш мы зрабіць і не маглі. Нават заявляючы нашы апаненты, што Нюнька практычны чалавек, ён не дурнейшы за другіх, ён мог заняцца некім бізнесам, быць замож чалавекам, то так ён не працуе дарма, ён адпрацоўвае амерыканскія грошы. Але я павінен сказаць, што я не бачу гэтых амерыканскіх грошай, і ніадкуль нічога я не атрымоўваю, акрамя сваёй пенсіі. Ёсць невялікі гурток нашых аднадумцаў, нашых адданых беларускіх патрыётаў, і мы працуем не дзеля некай нажывы, але аддаем усе свае веды, свае сілы. Цяпер выдаем кнігу нашими силами. Менавіта книга называется «Беларусы у Литве все учора и сёння». И наша спроба, как держава литовская допомогла выдать эту книгу, не нашел подтримки. Але, спадар Хведар, не подтримливаючи беларускую меншасть, ці не порушая тут Литва отповедное законодавство, якое дзейнічае у Еўразвязі? Я захавал добрые отношения во всех структурах Литвы. Это из депутатов Сойму, із Европарламенту і з самим урадом Літви. Хоча з матеріального боку музеї Івана Луцкевича так само я ставлю це питання вже на протягу 20 років, і воно не вирішається. Першим зробити такі висновки, ми пробуємо пройти всі інстанції, усі ступені влади, які є у Літві. І опошня зустріча у Міністерстві культури, я сказав, що коли навіть останеться один білорус, це питання будзе падымацца, і яно абавязкова будзе вырашыцца. Вы, спадар Хведар, жылі пры розных акупацыйных рэжымах, пры паляках і гэтак званай санацыі, пры немцах, пры камуністах. Скажыце, чым пагражае Беларусі сённяшні рэжым, на вашу думку? Ёй сёння, ну, шмат пагрозаў ёсць. Ну, у першую чаргу, я лічу, гэта заява, ну, цяпер прэзідэнта Пуціна, які даў зразумець, што без аб'яднання Расіі з Украінай, з Беларусі, працэс не закончыць. Туреччини. Тому буде робитися все намагання, і сьогодні Білорусь знаходиться у залежності від Росії, якої імперські позиції, імперська політика не спинялася ніколи. Я думаю, що вона не спиниться і тепер. Тому все залежить від нас, від самих білорусів, каб гэтого не відбулося. І мені здається, дає підставу до оптимізму. Це опошня конференція, яка була у Вільні з уділом Ради Білоруської Народної Республіки, коли тільки створюються умови для зародження національної свідомості, і вони знаходять відклик, відгук у серцях і у головах білорусів, і що такий момент повинен прийти. І сьогодні, коли штампуються, я так називаю тих, які кінчають установи вищі у Білорусі і становляться манкуртами, дякуючи той ідеології, яку проводить існуючий режим. Я вірю у світле будущее Білорусі. Спадар Хведар днями відзначає своє п'ятигоддя телеканал «Белсат». Я ведаю, що для його був знятий фільм під назвою «Білоруські справи», присвячений вам, але він так і не був показаний. Як ви лічите, чому? Я не зовсім погоджуся, що фільм присвячений мені, він присвячений білоруським справам, і це на самій справі так. Це показана наша діяльність на протягу 20 років. Це, я би сказав, документальний твор, тому мені не зрозуміло, чим скористалися ці цензори, які не прийняли його до показу у Білсаті. Я виказувався там критично в відносинах того, як польські влади ставилися до білорусів в той час. Це факт, я був цьому свідком. Тому це не треба сприймати як критика усього польського. Я лічу, що польський урад, польські влади, сама Польща допомагає сьогодні Білорусі більше навіть, ніж Литва. Це я можу відкрито сказати. А от заборона неприйняття цього фільму мене засмучає. І останнє питання. Ваші діти, хоч вони громадяни Литви, застаються білорусами, говорять по-білоруску. Що, на ваше міркування, не дає білорусу за межой кончатково асимілюватися? На жаль, білоруси асимілюються легше, ніж інші. Скажімо, литовець, який він з'їжджає на працю, і він не пориває коренів, не забуває свої мови. Сьогодні у Англії є 30 литовських школ, у яку ходять 1000 учнів. Школа і костел або церква. Ось це робить чоловіка національно свідомим. І цього нам сьогодні не хапає в Білорусі. Прогучала передача «Вольная студия», гостем якой сьогодні був Хведар Нюнька, старшиня товариства білоруської культури у Литві, якому заборонено уїзд на територію Республіки Білорусь. З вами був Михайло Скобла. Почуємося на радіо «Свобода» про тиждень.